بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. Bado tuendelee na mlango wetu katika kitabu Tauhid, mlango wa babu باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب وفيه منا كتك لانغه أو حديثه كتك بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه akipokea kutoka kwa Abu Huraira, Abi Huraira Mungu amwelee radhi, qala amesema, qama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amepanda Mtume sallallahu alayhi wasallam, hina anzala Allahu, wakati alipoteremsha Mwenyezi Mungu, hina bi maana wakati wa zaman, wakati alipoteremsha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda katika Jabal Safa, alipanda katika Jabal Safa alayhi salatu wasalam, ilipoteremka hii aya katika suratu Shuara 214 aya 214. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara Quraysh, enyi kongamano la Quraysh, au kalimatan nahwaha, au neno mfano wa neno hili ya ma'ashara Quraysh, neno linalofanana hilo, ishtaru anfusakum, ikomboeni nafsi zenu kutokamana na adhabu ya Allah, la ughni ankum min Allahi shay'a, mimi siwafaili chochote kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anazungumza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, ewe Abbas mtoto wa Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi shay'a, sikufali chochote kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, ewe Sofia amati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allahi shay'an, sitokufalia kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala chochote, sitokusaidia na kukuondolea jambo lolote. Wa ya Fatimatu binti Muhammadin, ya Fatimatu binti Muhammadin, e Fatima mtoto wa Muhammad, salini niulize, min mali, kutokamana ya mali yangu, mashita unavotaka, la ughni anki min Allahi shay'a, sikutimizi chochote wala siku hifadhi na chochote kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ndio aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia jamaa zake, kapanda Jabal Safa alipoteremshiwa hii aya ya Mwenyezi Mungu, anzir ashirataka al-aqrabin, waonye jamaa zako walio karibu basi alizungumza maneno kama haya, akawaanza kuita sasa wale jamaa zake kina Banu Abbas, kina Sofia ama amatahu Fatima, akawaita wote, akasema kwa mimi siwezi kuondoleeni chochote wala siwezi kuwafaeni kwa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakikusudia kwamba utatufurahia, utatutetea, naam, mtume atamtetea yule ambaye atakayemtii na atakayefanya ibada njema, lakini sio kwamba atawatetea kwa sababu kwamba wao ni karibu na nani, na yeye kwa huyu mtoto wake, huyu na ami yake, huyu ni naam, si hivyo. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ya maashara Quraysh, enyi kongamano la Makuraish, au neno linalofanana hilo, ishtaru anfusakum, ai ikomboeni nafsi zenu, ikomboeni nafsi zenu, la ughni ankum min Allah shay'a, ikomboeni nafsi zenu na adhabi ya Allah. Mimi sina kitu chochote cha kuwafaa, sina kabisa. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah shay'a, hivyo hivyo. Ya Sufiyatu ammata Rasulillahi, la ughni anki min Allah shay'a, mpaka ya mwisho. Huyu mpokeaji hadithi kama mnavyomjua, radhiallahu anhu ardhah, Abu Huraira, qila as-sahihu, jina lake ambalo ni sawa, ambalo ni sahihi, anna ismahu Abdurrahman bin Sakhr, jina lake ni Abdurrahman bin Sakhr. Jamaa wameikhtalifiana wakafikisha katika ikhtilaf 30 isman, kila mmoja sema la jina lake ni hili, jina lake ni hili, lakini ame tangaza zaidi kwa jina la Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu Allah. Dawsiyun, kabila lake ni kabila la Daws, ni kabila ambalo liko Yemen na iliko upande wa Saudia, kama mfano mkoa mzima, ni Daws, kabila kubwa sana. Min fudala'i sahaba, ay min khiyari sahaba, min khiyari fudala, khiyar, watu bora katika wale masahaba walio bora kabisa. Wa huffadhihim, na wale walohifadhi sana hadithi za mtume. Wa ulamaihim, ni miongoni mwa ulama wa kisahaba. Sifa zote zake, yeye ni mtu khiyar, ni mtu bora tena sahaba, kisha amehifadhi mambo mengi sana katika sharia, ahisabiwa kwamba ni moja katika ulama wa Kiislamu. Neema, rawa akthara min 5000 hadith, yani amepokea zaidi ya hadithi 5000 ya peke yake, amepokea pamoja na kuwa amechelewa kuslimu. Ameslimu katika Ghazwatu Khaybar au Fathu Khaybar, hapo ndo muslimu, lakini kaitaja kwa nini amepokea hadithi nyingi sana. Fikiri tulipitia, kaitaja sababu hasa ya kwamba yeye amepokea hadithi nyingi sana. Tufia sanata 70 au 80 au 59 alhijra, ala ikhtilaf ma qila wa qila, ay fi sahih al-Bukhari, misemwa ndani na hiko katika sahih al-Bukhari hadith, qama ay sa'ada ala safa, amepanda, sa'ada bimaana rakiba, amepanda juu ya jabal safa, ashira, ashiratik, ashirataka, bimaana ashiratu rajulin hum banu abihi adnun, ni watoto wa babake wale walo karibu zaidi upande wa wazee wao, bin ammi, bin khali, kitu kama hicho, kwa watoto wa babu wale ambao wako karibu sana, au kabilati, au kabila la mtu, alaqrabina alaqrabu falaqrabu minhu, walo karibu zaidi katika nasaba kuliko wengine kwao. Ya ma'ashar al-ma'sharu al-jama'a, nyinyi nyinyi kongamano la au kundi la Quraysh, au kalimatan binasbi kalimatin atfun ala ma qabla, aqabla ma qabla, atfun ala ma qablihi, au ala ma qabla, ala ma qablihi, yani imeunganishwa na maneno yaliokuwa kabla, أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي أو مسمى نينو لنفانانا هيلو هيو مبكياجي أميكوانا شك مسمى كلمة أو لسمى نينو لنجيني اشتروا أنفسكم أي خلصوها خلصوها بمعنى فكوها يكون بوين من العذاب كتكم أن عذاب من يزمه سبحانه وتعالى يكون بوين نفس زينه فكوها فك أميكوبوها فك الأسير وكوبوها ولوتيكوا وكوبوين كوبويني نفس زين من العذاب عذاب وكتوغاني بتوحيد الله وكم بكشا من يزمو سبحانه وتعالى وطاعته وكم تي من يزمو سبحانه وتعالى ولا تعتمدوا ولا تستندوا ولا مستقيمين ولا تستندوا مستقيمين على شرف النسب كوتكوف ونسبين وكسبين سيسيبانا نجمع زاكي متومي صلى الله عليه وسلم sisi ndo wa kwanza kwanza watakaofadhiliwa ni sisi kwa sababu tuko karibu na mtume la la ugni ankum min Allah shay'a ay la adfa'u ankum siwezi kuondolea la adfa'u la uzilu siwezi kuondolea adhab Allah adhab Mwenyezi Mungu kwa la adfa'u la amna wa uzilu siwezi kuzuia na kuondoa siwezi kuzuia na kuondoa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema na hii ni raf'un lima qad yatawaham. Raf'un kuondoa. Raf'un ni kuondoa lima kitu ambacho kwamba qad yatawaham huenda mtu akadhania. Kwa sababu mtu amesema kwa nini nasema la ughni ankum min Allah shay'a kwa nini nasema hivi la tu'ankum adhab Allah siwezi kuzuia na kuondolea adhabu ya Mwenyezi Mungu rafu ni kunyanyua na kuondoa lima kad yatawaham kitu ambacho kwamba mtu huenda akadhania ambao anao kwamba yughni anhu mtu anaweza kawafalia min Allah kutokana na shay'an kwa kitu bi shafa'at kwa maombi yake hapo ndo mtume alikuwa iwaondoa kitu kama kitu ili kwamba mtume awashufai wao tu peke yao wale alo na watu wengine asiwatie kidini la wako sawa sawa mtu asije akadhania kwamba hao bwana ni watu wa mtume mtume atawashufaa hii dhana iondoke isiwepo ya kwamba mtume wale watu wake atawaachilia vipi mimi nitawaombea Abbas wa Sufia wa Fatima birafi ala albina wa yajuzu an-nasbu bin nida ya Abbas wa ya Safia wa ya Fatima وابن وعمة وبنت بالنصف لا غير أكون كتكيين بدلا من المنادى بدلا من المنادى يعني بدل يا منادى أو عطف بيان سليني نوليزي من مالي كتك مالي أنجو فيدي ونبوتك ونبوتك أبي فاطمة لأن هذا هو الذي يقدر عليه هاي هندو أنا يأويز أمتومي صلى الله عليه وسلم وما كان من امر الله نمامبو ينهسيان نمامرشو منيزي مونغو سبحانه وتعالى نجامبو منيزي مونغو فلا قدرة له عليه هانا ويزو هانا ويزو متومي صلى الله عليه وسلم وبدرشيا حالي زاوة كفنجاوة واتو ايماني واتو قوانزا كونجيا بيبون وبهيلو امجيتو متومي صلى الله عليه وسلم وسيجي وكاقوريكا كومبا كسيما سيسي متومي اندي ويتو سيسي تقواجي سيسي تويبي نسيسي واتو بورا المعنى الاجمالي للحديث معنى kwa jumla ya hadithi hii lianna asema yukhbiru Abu Hurairah radhiallahu anhu anatupasha habari Abu Hurairah Mungu amwele radhi amma sanaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yale aliyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam sanaa bimaana faala sanaa bimaana faala yale aliyotenda mtume sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allah fi kitabihi alkarim wakati alipomamrisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu ayundhira qarabatahu awaonye jamaa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam awaonye jamaa zake wasije wakawa na dhana ya kwamba wao ni watu bora na ni watu ambao wana haki zaidi kuliko wengine katika kupewa fadhila na rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anahu qama, kwamba yeye amepanda, kama bana huna saada, mumtathilan ay muttabi'an, hali ya kuwa ni mwenye kufuata, amra rabbihi, amri ya mola wake subhanahu wa ta'ala. Akapanda Jabal Safa kwa ajili ya kufuata amri ya Allah, kwa sababu Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye alimamrisha. Fanada Quraishan, akawaita Makuraishi. Fanada Quraishan, akawaita Makuraishi. Bibutuniha, kwa matumbo ya Quraish, wale matumbo ya Quraish wale, au afkhadh, wale ambao kwamba ni mbari wale. Akawaita kila moja kwa jina la kabila lake. Wanada ammahu, kamwita ammi yake, wa ammatahu Sofia, wa bintahu mtoto wake wa kike. Faandharahum nadharatan, akawaonya maonyo, khasatan special kwa wao. Wa amarahum, wakamrisha, an yukhallisu anfusahum, wazikomboe nafsi zao. Yafuku anfusahum, wazikomboe nafsi zao, min adhabi Allahi subhanahu wa ta'ala, kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bitawahidi, kwa kumpokesha Allah, bitawahidi kwa kumpokesha Allah. Wa ta'atihi, na kumtii na kumsikiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya ndio aliwaitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waballaghahum, naami wafikisha, ay awsala ilayhim. Ballaghahum bimaana awsala ilayhim, akawafikishia, akawafikishia. Annahu, kwamba la yadfa'u, hawezi akawaondolea na kuzuia, anhum, kutokamana nao, min adhabillahi, kutokamana na adhabu Mwenyezi Mungu, shay'an, chochote. Shafahamu. Idha lam yu'minu, pindi watakapokuwa hawatuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume hawezi akawatetea wao, akazuia wasipatwe na adhabu ya Allah Subhanahu, madamu hawatuamini. Fa bi mujarradi qurbihi minhu, kwa kuwa wao wako karibu na mtume sala, ghairu nafi'in, hilo haliwanufaishi wao, lahum wao, biduni iman, basi na kuamini kule kuwa ni ndugu zake tu, jamaa zake na wazee wake tu ndio watawafaa waingie peponi, la, bila amali njema haiwezekani. Ni lazima wawe ni wenye kutenda amali njema. Fatima sema, babangu ni mtume, mimi acha nilale. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waendea usiku wa manane akiwaamsha, simameni, hai msimame msali tahajud. Siku moja wakapitwa, kaenda kagonga, hamja swali? Akasema harja swali. Ali akashindana na mtume akasema, ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu hakutuamsha sisi, maanake hakuturudishia, hakutupa tanabuh ya kwamba ni wakuamka. Kwa hivyo arwah biyadillah, kamwambia mtume hivi. Mtume akaondoka akisoma, mwanadamu kazi yake ni kwamba aktharu shay'in jadala, kazi yake ni penda kujadili tu, penda kujadili. Huyo akatokomea mtume sallallahu alaihi wasallam, kaenda zake. Yote hayo walikuwa watakia nini? Khairi nyingi sana. Kwa hivyo lazima uamini ndio uokoke na nini, adhabu ya Allah. Utukufu huu wanaodai watu au ambayo ni hakika ya Ahlul Bait haiwafali chochote wao. Abu Lahab utasema kwamba ni Ahlul Bait ingia peponi kwa sababu ni Ahlul Bait, hada abadan, haiwezekani. Abu haiwezekani, kwa kuwa yeye mbaki mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini angalia vile alivyokufa. Kwa hivyo kitu muhimu ambacho kitamvusha mtu eshi, at-tawhid wal amal as-salih, hadhani ruknani yaishu bihi linsanu fi hayati wa yanju bihi ba, ataishi maisha mazuri na ataokoka kwa hizi nguzo mbili, al-imanu wa tawhid. Naam, munasabatu al-hadithi lil-bab, hadithi hii ina mafungamano gani na mlango huu? Ana fihi annahu la yajuzu, kwamba kuna katika hii hadithi kwamba la yajuzu, haifai wala si halali, an yutlaba min ar-rasuli, kuombwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala min ghairihi, wala kuombwa asiye kwa mtume, mimbabi aula, ni bora zaidi asiombwe ikiwa haifai kuomba mtume asiyekuwa mtume ambaye ni duni wa mtume, bora zaidi asiombe naye pia aula illa ma yaqdiru alayhi min umuri dunya, isipokuwa ikiwa atakuombwa aombwe kitu ambacho kwamba anachokiweza katika mambo ya dunia. Nipe pesa, chukua, chukua ile nyumba, chukua, nitafutie kazi hii hapa, mambo ya kidunia. Lakini mambo ya akhera la, mtu hawezi, hafai kuomba mtume sallallahu alaihi wasallam jambo kama nini. Wa ma la yaqdiru alayhi, ama jambo ambalo yeye haliwezi mtume illa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu ndiye analiweza. Fala yajuzu, haifai an yutlaba, kuombwa illa min Allah, illa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madamu hakuna aweza illa ni Mwenyezi Mungu, basi sisi tusitake jambo kama ile illa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa fihi ar-radd, pana kukosolewa, pana kukosolewa. Ar-radd ma huwa? Tatabbu akhta' insan wa bayanihi, kufuatilia kosa la mtu na kuwawekea watu nini wazi. Tatabu akhta al-insani wa bayanihi linnas, tatabu fatilia, hapa amekosea, hapa amekosea. Pengine mtu unasoma kitabu chake pengine kuna mambo hakuyaona yeye, unafuatilia, unampasha habari, unazitia alama zile, unampasha habari, unamwambia bana, mimi nimeona katika kitabu chako kadha kadha, tambia sheikh iweke sasa, basi jazakallahu khair, itakuwa ni nzuri. Sasa wewe huna jambo usipokuwa ni kumsifu ule bwana kwamba mashaallah ni mtu apenda haki na usawa. Lakini akwambia nani aliyokupa kazi hiyo bwana? Aliyokupa hizo kazi nani bwana? Kitabu changu bwana. Kwa nini nilikuja kwako bwana mimi? Mbona bwana unafanya ujasusi bwana? Sasa ikiwa hivyo mkaandike. Afa kuandikwa huyo. Afanya nini? Akaandikwa sasa. Kwa hivyo huko ndio rad. Ma huwa tatabbu akhta insan wa bayanihi, ni kufuatilia kosa la mtu na kumbainishia, si habari ya dhulma, kumbainishia kosa lake ni hivi na hivi na hivi kwa dalili kadha kadha. Naam, hapa pana kukosolewa. Ala ubadi alqubur, wale wanaoabudu makaburi wakosolewa hapa. Kuna watu wanaoabudu makaburi, ikiwa hakuna kwenye kaburi la fulani na fulani hafanikiwi, roho yake haitulii mpaka aende kagagaya au tukue mchanga. Watu walikuna mchanga, walikula mchanga wa kaburi za watu fulani, wengine tuliwakuta wako hai. Kuna wengine waliwafulia wale wakubwa kofia, wakanwa ule urojo kwa sababu apate nini? Baraka. Yapo hayo. Kwa hivyo ubadul qabur, na watu wana aqida mbovu sana, indahum aqaid sayya, wao wanamtegemezea kiumbe jambo ambalo kwamba hawezi ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi ule fulani bana, fatashi bana, kama mke wako hajazaa, nenda kwake mara moja. Hata shirki. Tayib, hawa alladhina yastaghithuna bil amwat, hawa makaburini ambao wanataka msaada kutoka na wafu, litafriji, kwa kuwaondolea kurubati shida zao, litafriji liizalati kurubatihim ay mashaqqatihim wa balaihim, wa qadai alhajat, na kuwatimizia, wa itmami alhajat lahum, qadai bi'ana itmam, na kuwatimizia haja zao. Hivi ndio wanasema, bali wao wanakuambia haina haja, wewe nipe tu ujumbe wako ule ukiwa na mwenyewe unajua kila kitu, kuna tatizo gani? Wasema hivyo, pengine mko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watu wako mbali sana, tahadharini nao. Ma yustafadu min alhadith, yatufunza nini hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahih? Ar-radd ala ubad al-anbiya wa salihin, hii hadith inawarudi na kuwakosoa wale wanaoabudu mitume na watu wema. Alladhina yataallaquna bilmakhluqin, wale wanaoshikamana na kujiambatanisha na viumbe, fi qadai hawaijim, katika kutimiziwa haja zao, allati ambayo kwamba la yaqdiru alaiha, haja ambazo kwamba hakuna anaiweza illa Allah, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaomba kwa afu kaburi anakwenda kaburi, hatari sana. Pili, funzo la pili, annahu la yajuzu an yutlaba min al-abdi illa ma yaqdiru alayhi. Haifai, ni haramu kumomba mwanadamu mja ila jambo ambalo analoweza. Basi bwana, nipe hiyo kofia, shika. Aweza kofia yake? Hebu nipe vile viatu, shika. Hebu nitukulie mkoba huo. Ni kitu akiweza, yafaa mtu. Lakini jambo ambalo kwamba haliwezi, la. Sasa ushampa daraja nyingine kubwa. Naam. Funzo la tatu, musara'atu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila imtithali amri rabbi. Kufanya haraka, kukimbilia haraka mtume sallallahu alayhi wasallam katika kufuata amri ya Mola wake. Musara, isra', mubadara. Mubadaratu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila imtithali amri. Kuharakisha mtume kufuata amri ya Mola wake mtume, haraka haraka. Wa tablighi risalatihi, na kufikisha ujumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haraka sana kiamsho kitu anafanya haraka sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hana ajiz mtume, hasiti siti. Funzo la inna annahu la yunajji min adhabi, hakuna chochote kinachookoa kutokana na adhabu ya Allah illa al-iman wal amal salih. Maana kuna ikiwa huna amal salih kalalisha. Ikiwa huna imani tu, huna amali salih, kalala. Kwa sababu al-iman muallaq bil amali salih. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ma hunaka imani biduni amal, hakuna. Ni lazima ifugamane mambo mawili. Sio kwamba mimi kusali sitaki, kufanya yote ami, mimi ni miamini tu, ni Abdallah Fadhili, ni Ali, majina makubwa, haiwezekani. La yumkin hadha. Lal i'timadu ala mujarrad an-nasab, siku yegemea tu nasaba au kujiegemeza lil ashkhasi, watu maalum, kwamba mimi babangu fulani fulani ni mtukufu, ni karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi kabila langu ni kabila la mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo yamewamaliza dhana kama hizo, wameangamia, wameangamia wengi katika dhana kama hizo. Tano, anna awla nnas, mtu aliye bora kuliko watu wote, bi rasulillahi, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, ahlu taatihi, ni wale watu ambao wasikivu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa mutabaatihi, na wale ambao kwamba wao na wafuasi wa mtume kwa kumfuata, min qarabatihi, katika jamaa zake, wa ghairi, mnasokuwa jamaa zake. Hawa ni awla nasi bi rasulillah, bora watu kwa mtume ni hapa, ni wale ahlu taati, wale wanaomtii Mwenyezi Mungu subhanahu, hata awe kabila yote. Si yeye ndo alisema al-Bilal, Bilal min ahli bait. Bilal hakufika hapo kwa sababu kwamba alikuwa na sura nzuri mno, al-amal, al-amal salih. Salman al-Farisi minna ahlu al-bait. Watu wengine sema alikuwa ni fursi, wala si alikuwa, si fursi, alikuwa mwarabu. Naam. Anna mujarrad al-qaraba min ar-rasul, kwa kuwa ni jamaa yake mtume tu na karibu na mtume, uko karibu na mtume, la yanfa'u, hainifaishi mtu, biduni imani, basi anakuwa ameamini, wa amali salih, na kutenda amali njema, tena wa aqidati sahiha, wana nini, imani safi sahihi. Hizi imani za tangalizi hizi ambazo zingine zimetoka kibarani na zingine zimetoka sehemu nyingine. Hii imani tangalizi na balaa, ina matatizo makubwa sana. Tukua kule, tukua kula idakai. Bab qawli Allahi ta'ala, hatta idha fuzia an qulubihim, hatta pindi anapoondolea Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao hofu na mababaiko. Qalu, husema hawa, baada ya kupata ufahamu na hofu kuondoka, madha qala rabbukum, mola wenu asema nini? Qalu alhaq, mola asema haq. Wa huwa naye alaliyu, ndiye aliye juu, alkabiru, mkubwa, subhanahu wa ta'ala. Wa min sifati llahi al-ulu, wa kunna nadrus ulu llahi ala arshihi, hadha min dhalik, ndio hiyo. سورة سبع آية 23 مناسبة الباب لكتاب التوحيد نيني ما فنقبانه ملانقه نا كتاب التوحيد أن فيه وانباكونا كتكهي آية أو كتكهي ملانقه بيان حال الملائكة كتوكي وازي من يزمه حال الملائكة الذين ملائكة بقوم هم أقوى وأعظم وننقو زيد نني وكب زيد أعظم معنى أكبر من عبد من دون الله كلكو كلا أتك يعبدي وكنيوم إن شاء الله ملائكة دوم كوبا كلكو كلا كنا تعبدي وكنيوم إن شاء الله ملائكة نم كوبا نا نم كوبا كيتو كما كيلة نا ننقو زيد. فإذا كان حالهم مع الله كيوا ملائكة حاليه pamoja na Mwenyezi Mungu ni hivyo tulivyosema min haibati kutokana utisho wao haiba ni utisho min hukumuogopa Mwenyezi Mungu wa khashiyatihim na kuogopa lao kumuogopa Mwenyezi Mungu fa kaifa yud'auna ma'a Allah vipi waombe pamoja na Mwenyezi Mungu na hawa malaika hali zao ni hizo na wanakuwa na hofu kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu faghairu masokwa wao mimbabil aula ni bora zaidi wasiombe wasitegemewe wasiombe na wasitegemewe fa fi dhalika raddun ala jami'i al-mushrikin katika haya pa hii aya pana kuwakosoa washirikina wote bila kubandua wengine katika kabila fulani wote madamu hii sifa inawaenea alladhina ambao kwamba yad'una wa nao yud'auna wa naomba ma Allah pamoja na Mwenyezi Mungu man la yunadi au yad'una ma Allah alladhina yad'una wala ambao kwa naomba ma Allah pamoja na man la yudani almalaika kiumbe ambacho kwamba licha kuwa sawa naye hata kumkaribia malaika hawezi la yudani ma la yuqaribu kibaran wa sharafan wa quwa لا يداني معنى لا يقارب حاوزك وقريب ناي لا يكون قريبا للملائكة واتكو لغانا ناي شفاما فزع عن قلوبي أي أزيل الفزع وكون رليو فزع نمبايكو عن قلوب الملائكة كتكا نيوز ملائكة من الغشية وكفنك وأكيرزاو نكوزيراي التي أنبقوا تصيب تكواباتا عند سماع كلام الله بالوحي الى جبريل وقت انا بوسكيا منن من عز مungu كمبا وحي جبريل وتقوا انا بابايكا كل كل مبكا وانانغوكا وانapotelewa nini fahamu wanapotelewa na ufahamu قالوا وتسمع اي قال بعضهم لبعض وتنبه بعض استبشارا وكوبيانا خبر يا فرحا ماذا قال ربكم مولاينك سمانيني قالوا الحق يعني قال الله الحق منيزمونغ مسيما حق حقونا كتكيني أمباتش ومكسيما منيزمونغ وهو نايم منيزمونغ العلي وليجو الذي له علو القدر منيزمونغ أمباتش وأمبا أنا يسفيك ووجو وتيو وعلو القهر نوجو وكتندكاز وتنزنغو وجواك وعلو الذات نوجو وذاتيات سيموتات من يزمو سبحانه وتعالى تشوتاكي كيكوجو كبسا تشاجو كبسا وتندا كزيواكي وحالي يجو كبسا نفسياكي يكوجو كبسا الرحمن على عرش استوى الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم مكوبا من يزمو ولا هكونا مكوبا كلك تبارك وتعالى كونا المعنى الإجمالي للآية معنى هي يا آية يخبر الله سبحانه من يزمونه أنا تباشى خباري أليتكسيك عن الملائكة وتكمان خباري ذا ملائكة أنها قوم بملائكة إذا سمعت الوحي من الله وكسكية من يزمونه أنا أمبى وحي جبريل كجاكم التي أمتومي صلى الله عليه وسلم فزعت عند ذلك وانا ببيك ملائكة وانا سكية نوا ببيك وانزا كوغو كوانين تعظيما وهيبة kwa sababu kumkuza na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. War'adat, na hutetema. Naqulu alba anta ri'jid, maana tajabban anta ri'jidun jabban, wewe moga tu, wewe moga tu. Anta ri'jid jabban hata yusibaha, mpaka apatwe na mithlu al-maghshi, mfano wa mtu alofinikwa akili, ampotelewa na fahamu, yani kule kusikia wahi ile anaopewa malaika, wao wataanza kubabaika kwa sababu ule utukufu wa Mwenyezi Mungu na utisho wake, wale malaika mpaka iwapate, la kuwapata mfano kufinikwa na akili, wanaanguka, wanakuwa hawana fahamu. Sasa fa idha uzila alfaza'u min qulubihim, itakapoondolewa fadhaa na matatizo na kubabika katika nyoyo zao, akhadhu yatasaalun, saru akhadhu, sikuchukua hapa, saru wakawa yatasaaluna, waulizana, fayaquluna, wasema madha qala rabbukum, jamani mola asema nini? Fayaquluna, tasema qala alhaq, mola amesema haq, wa huwa alali, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye yuko juu kabisa, fauka kulli shay'in, juu ya kila kitu, Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala, alladhi, ambaye kwamba la akbaru minhu wala a'zam, hakuna mtu mkubwa wala mtukufu kuliko nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii yatuonesha kwamba malaika vile walivyo. Je, wanadamu? Je, wanadamu ni watu wakavu sana, wanadamu ni watu wakavu sana, na ni watu wapindanifu, yani hawana si hawasi watu sahali. Tayyib, ma istafadhi min al-aya, aya hii yatufunza nini? Aya hii yatufunza ar-raddu ala jami'i firaqil mushrikin, kuwakosoa mapote yote wanaomshirikisha nani? Allah. Waingia katika hii aya, aya inawarudi hapa, ujue, angalia, kila tunapopitiwa hadithi au aya huwa Mungu huwarudi watu fulani, au hadithi inawarudi watu fulani, azio. Kwa hiyo madha naqul, inna radda min ad-din, kuwarudi watu katika dini kivipi? Kwa sababu ya kuchunga dini. Utaacha kutomrudi mtu, ina maana ile lile kosa analofanya yeye litatukuliwa kama ni dini, litaenea, lakini likisimama, akisimama mtu kulibainisha jambo kama lile, litakoma, basi alienee ule uharibifu. Kwa hivyo dini hulindwa kwa kuwarudi wenye makosa. Lakini watu wengine wasikia dhiki, sikia dhiki, mtu anaporudiwa na ardhi, dhaqat bihim al-ardhu bima rahubat, ardhi imekuwa kama glasi ya kahawa bila ure ile, kwa pamoja na kwa ardhi ni kunjufu. Leo bwana, kuna mtu ampelekwa kule afanya nini? Achunwa ngozi, achunwa ngozi bwana. Mtu la haradu min ad-dini ya jamaa, illa madha, la nurida an nastamila alfaz nabiyya, alla nastamila alfaz nabiyya, tusitumshe maneno mengine yanayodunga mtu kama mfano wa kisu au nini. Matamshi kama yale tusiyatumie. Mrudi mtu kwa njia sawa na umweke sawa. Naam, tumefahamiana hapo mafhumuna. La nastamil alfaz annabiyya, afikiri mtu kakutupia jiwe bwana. Washafahamu? Alladhina yabuduna ma'allahi man la yudani almalaika, wale ambao wanaoabudu pamoja na Mwenyezi Mungu watu ambao, viumbe ambavyo havikaribii malaika kwa cheo na uwezo na ubora, wala yusawihim fi sifatin, wala hawalingani na wao kwa sifa moja min sifatihim, katika sifa zao. Malaika halingani na viumbe kwa sifa hata moja katika sifa zao. Shafahamu vizuri. Funzo la pili, ithbatul kalami lillahi subhanahu, kumthibitishia maneno Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala, ala ma yaliqu bijalalihi, kwa kulingamana na inavyo aliingamana na ule utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaliku ma yunasibu wa yuafiku, ma yunasibu wa yuafiku, vile inavyonasibiana naye na inavyooana naye Mwenyezi Mungu utukufu wake. Funzo la tatu, anna kalama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluq, ya kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu haikuumbwa. Lasna mu'tazila, ona firqa wote warudi hapo eh, kwa sababu qalu madha qala rabb, hadha dalil ala anna Allah yatakallam, na zalik Mungu asema nini, kama hazungumzi na wao aamini kwamba hazungumzi hawangeuliza, lakini masahaba walikuwa wanaamini kwamba Allah yuzungumza. Ihdhar min haulai almu'attila alladhina yunkiruna kalam Allah subhanahu wa ta'ala bal yunsibuna kalam Allah ila almakhluqat, wanaegemezea maneno ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Kama jana tulipopiga mfano ya kuwa hawa wasema kwamba jabali Turi Sinai ndio lilizungumzana nani na mtume nani, Musa, si Mungu. Inani ala Allah jabali ikhlana alayka, inani ala Allah innaka bilwadi almuqaddas tuha, nani jabali, jabali ajifanya Mungu. Sasa lazungumza kwa ulimu wa Allah. Angalia watu wanavyopotoshwa, maana tu akane kwamba Mungu hasemi basi, wala hakuna kitakachomzidia yeye, hatopata ufalme wala lolote, basi tu ni upinzani tu. Hiyo ni hatari, liannahum yaquluna, kwa kwamba wao wasema madha qala rabbukum, amesema nini mola wenu, lam yaqulu madha khalaqa rabbukum, ha madha, hakusema Mungu wenu ameumba nini. Hii hata aiwe dalili kwa nani? Kwa Mu'tazila, ya kwamba al-kalamu makhluq, al-kalam, hawakusema madha khalaqa rabbukum, madha qala rabbukum, ithbatan lil-kalam, ithbatan lil-kalam. Inna ithbatu al-uluwi lillahi subhanahu wa fawqa makhluqati, kumadhibitishia Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake vyote. Tano, ithbatu adhamatillah, kuthibitisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na nantalik wala nahnu badana mutakhirin, madha na'mal, nantalik kalinan au najlis, madha tarawla jamaa, istisharatan nuwasin, ha nuwasil jamaa ila mata hatta natafiq ala ila alfusha yani ila arabi'a wa inshallah. Bismillah, mashi, bismillah. Wa fi sahih an abi hurayra, na katika sahih bukhari hadithu bukiwa na abi hurayra radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم كيبوكيا كتوكوا متومي صلى الله عليه وسلم قال متومي مسيما إذا قضى الله الأمر بين دي أنا بوزنغمزة من يزمونه سبحانه وتعالى في السماء بينغوني ضربت الملائكة بأجنحتها ملائكة زينفقة بازاك خضاعا حاليكم ينكي الله وكما نزكوكوتا زيله مبوازاو وكمنيكيا منيزي موسى سبحانه وتعالى لقوله كأنه لك كأنه سلسلة على صفوان إلى صوتي مفانواك نمفانو ممنيونيورو إن أبروز وجو يا جبالي أمبالو لنتليزا. ها صفوان بمعنى حجر أملس، حجر أملس يو لكو تليز ya fudhuhum dhali ay yakhlusu hadha alqawl, inapenya neno hilo, wayamdhi fil malaika, nikaenda kwa malaika lo neno, yanfudhuhum, inawapenya dhalika, ina neno hilo, hatta idha fuzia an qulubihim, mpaka itakapoondolewa fazaa na bayu katika nyoyo za watu wa malaika, قالوا وتسمى ماذا قال ربكم مولاينا سيماني مولاينا سيماني قالوا الحق مولاينا سيما حقي وهو العلي الكبير ناين دي يكجو ناني مكبوا فيسمعها مسترق السمع أتسكيا ولما شيطاني ونوئيبا وكسكيزا كنا قبل يمتومي صلى الله عليه وسلم كتومينيزوا mashaitani hawa walikuwa kienda huko juu wakifika pahala ambapo kwamba waweza kusikia wahi. Sasa wakipata neno moja wateremka nalo waongeza 99 kama 100 kadhib kathir, moja ni haki lakini 99 ni urongo. Unafahamu wale wenye kuiba kwa kusikia wa mustariqu sama hakadha ba'dahu fawqa ba'd, yani kwa kuiba kwa masikizi hivi baadhi ya wakiwa baadhi wapandana. Wasafahu Sufyanu bikaffihi, Sufyan amewasifu hawa mashaitani au hawa wanakwenda kuiba masikizi, yani maneno ya Mwenyezi Mungu bikaffihi kwa vitengele vyake, fa amala akazikunja, amala akazipondoa, wabaddada baina asabi akazitenganisha vidole vyake, baddada naqulu idha jaa nuru baddada dhalama, ikija nuru inaondoa ni giza. Tayib, fayasma'u alkalimata akasikia neno, fayulqiha akamrushia ila man tahta wa chini yake, huyu shetani atasikia neno amrushia ule wa chini yake, thumma yulqiha al-akhar ila man tahta, huyo ule pelekewa naye hurushia kwa nyuma ale chini, hata yulqiha ala lisani sahir, mpaka lile neno pale angukia katika ulimi wa nani, mchawi au kahini au kahini. Farubama adrakahu shihabu, sasa ingine huenda akapigwa na lile kile kimondo kile shubile ba kabla an yulqiha, kabla hajampasia mwenzake yule, kabla hajampasia ule mwenzake, naam, warubama alqaha, sangine huenda akampasia mwenza kabla an yudrikahu, kabla haijamkuta yeye kimondo kile, fayakdhibu maaha, akasema uongo pamoja na ile neno moja, miata kadhbati, urongo 100, kwa 99 ni urongo, moja ndio kweli. Fayuqalu, wataambiwa alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha, hakuwa ni mwenye kutuambia sisi kukadha wa kadha hivi wa kadha wa kadha, fayusaddiqu bitilka alkalima, aka sadiki ile neno alati sumiati losikika mina samai mbinguni. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba yapo, Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumza malaika wanababaika wanapiga mbawa zao kwa kunyekekea na kuogopa, hapo ndipo watastasika sauti hiyo ya wahi ile itasikia kama ni mtu anatukua silsili anaburuza kwenye jabali ambalo linaloteleza, jabali ambalo linateleza ili lipenye lile neno kuelekea sehemu nyingine, na ili wapenye hawa ende katika sehemu nyingine. Kwa hivyo haya mambo yapo, sio kwamba hakuna. Saa nyingine mtu anaweza kukwambia jambo likawa ni kweli, lakini katika kukushereheshea na kukupa maneno mengine aweza kuwa bana pamba na mambo na ya urongo, kitu kama hicho. Naam, asema Sufyan huwa Ibn Uyayna jabalun min jibali alhadith bin Maymun alhilali thaqa thiqa ni mu'minifu hafidh mifad hujja min kibari al-aimati ni moja katika maimamu wakubwa, mata sanata 198 في الصحيح في صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر إذا تكلم به من يزمغ تكفو يزمغمزي اللي جابه نحكم كما إليه خضاعا وخضاعا كلا الأمرين جائز بفتحتين من الخضوع كواجدية كنينيكية وروى بعضه بضم وروي بضم أوله خو خو خو وسكون ثاني خض أي خاضعين ونكنينيكية لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله كوانين لك أي لقول الله تعالى كوانين من يزمون كأنه أي كما هي وحي أي صوت المسموع عن صوت نوسكيك فنواكني كما صوت نوسكيك سفوان هو الحجر الأملس نجيوه لنكو تليز لله عليه صفوان فأصابه فكمش فكتك آية قرآن فيسمعها أي الكلمة كسكية التي قضاها الله من يزم ومهكم نال يزمزية مستريق السمع المختطف يلي من يكوز يلي اختطف من يكوى كن يكوى كنا سمع كنا مندام كن يكوى كنا نعم كن يكوى إنسان إذا أسر ماذا نقول أنت كتاكو اختطف اختطف فلان أميتكوى المختطف من يكنيكوى لكلام الملائكة منين يا ملائكة من الشياطين من غنم الشيطان إن دواء المسترق سم وصفه أي وصف أكيسيف ركوب الشياطين كبان ما الشيطان بعضهم فوق بعض وكتاكونا كسكيزة بس فبان نواه كواه بابا مبكا غفكاه وعندما كسكيه تو بس غريب ديو لونام يقول بعضهم فوق بعض حتى يصل بك وفيك يصل معنى يبلغ وصل معنى بلغ ووصل إلى حيث سيما بكم يسمعون وسكيا تحدث الملائكة كزغمز ملائكة بالأمر وحي إليه يقضيه الله من يزم سبحانه وتعالى تكيبتشا نقوكم نقوزغمزيا فحرفها أكي جوزة أي أمالة أكي جوزة نكو بندوة بندوة ميكونياك وبدد بين أصابيك زتنغاني شافد الباك أي فرق بينهما نبيل بيلي يقول إذا صلت النور على الظلام فإن النور يبدد الظلام إن التواني نكو بندوك نعم الساحر مشاوي الذي أنبى يكون بيطاعة السحر عن يتمية وشاوي طاعة معنى يستعمل طاعة معنى يستعمل يلي مشاوي أنبى عن يتمية وشاوي مشاوي أنبى حتى إنسان إذا كان يدخن نقول هذا يطاعة سجار معنى يدخن هو يوفت السجار تقول يطاعة أو إنسان يشرب الخمر يطاعة الخمرة يوانوا سسفيل تكابوتوميا نيويت اللغة العربية لغة واسعة وبو الساحر الساحر الذي ينام بكم يطاعة السحر عن يتوميا وشاوي وهو تمكوه لساحر عبارة نتمكو عما خفيا كتكمان كيتو كيلتوفيتيكا ولطف نعم بالو هل يجدكاني سببه سبب ياك متو اكشاروه اجوا سبب اجوي اتحس تو يومات انا وانا مبدري كتك مولا اجوي سبب نجام بالو لمفتك اجوي سبب ياك من عمل العقد نكتك ما تندو في فندو في نفو بيقوا ورقى نزنقوا وغيرها نفينيه كنا بعد منان فلان يا كما زنقوا فيلا ونسوميا كتك بيت فلان خلاص وإبو هي النونيني أتاوي أتاوي نعبارة كتكبان تمكو عما خفية ولا تفسابه كتو ما تكبان كفتك ما سابو ياك هجري كان ناني أتندكازي وبنادام anapopiga vifundo katika kamba fulani au anaisomea kitu fulani au mengineyo ambayo yafanywa katika korogana, watu wanajua wale. Siku ile ya Ijumaa alikuwa anapita bahari karibu na ufuo wa bahari, yamuona mtu ya wazee watoka msikitini waambiza si wachawi watumia mtu. Mimi nasikiza nikasimama, mkune siki sauti yao vizuri sana, lakini nasikia vile wanavyozungumza. Mti maarufu kwa pale, basi mti hatari sana, hata wazee kidogo kazi kipungua pia watumia, safama inasaidia. Ubo wasema mimi nimesiwana hawanionesha. Basi akatukua baadhi ya manyasi hawa akatokomea kenda zao. Na والكاهن كاهن من هو الذي يدعي معرفة الغيب كاهن يقول امتو انا ادعي كجوا مambo يا غيب يلو فيتكا نا مambo يا غيب خاصة يا ناني يا الله يا الله بكيا حقونا امتو من جيني ساسا هوا نوالي ونودعي نا ميمي نميوانا وينجي كاتكا هوا وهيندي ندوا بندسانا كوب wana katika gazeti kuna kwa kuna kahini moja huko ndiye asema basi katika ulimwengu bakia miaka miwili tu. Watu hatari sasa, wengine wanauza vyombo, wanauza majumba, nini kiyama ati hakadha. Huwa alladhi kaini, ni mtu ambaye kwamba yukhbiru, anayewapasha watu anil kainati, kutokana na viumbe, fi mustakbali zamani, katika siku za usoni, katika zama za usoni. Wa yadai, anadai maarifata al-asrari, kujua siri, anajua siri nyingi, kujua daib, anajua siri nyingi. Nani mrongo? Adrakahu shihabu, akakutwa na kimondo kile, ay adrakal mustariqa shihabu, isije akakutana na kimondo kile ule mwenye kusikia sikia wahi ya Mwenyezi Mungu. Huwa alladhi yurma bihi, na hiyo kimondo ni kile ambacho wanaoatiliwa nayo, kabla ilqaiha, kabla ya kutupwa, fayuhariku, ikamchomele mbali, imchomele mbali. Kuna zile ambazo sangini tuona kitu kama nyota hivi moto, vile ndio vimondo vichi الشهب. هذا يسمى شهاب واحد وأكثرها شهب ومذكورة في القرآن. نسي ذلك يا جماعة؟ نعم. طيب، فيكذب أي ساحر أو الكاهنة، أكيبتا ننو موجة مشاولة وساحر ولا كاهنة ولا أنا سمورونغو، أي معها مع هذه الكلمة صحيحة الكلمة التي ألقاها بموجة ننو بكوانبا ألوباسيو إليه alotupiwa. Maana ijmali alhadith, maana kwa jumla ya hadith, yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,